Amurgul unui cocor. Adaptare radiofonică după piesa scriitorului japonez Junji Kinoshita. Voi aici. O căutăm pe Tsu. Nu e aici, a ieșit. Și acum noi ce facem? Unde s-a dus Tsu? Nu știu. Hai, Yohio, spune-ne unde e. Se întoarce repede? Te rugăm, Yohio. Liniște, m-ați asurzit. Ce gălăgie asta? V-am spus că nu știu unde e. Ești prea supărăcios, Yohio. Tsu nu se supără niciodată pe noi. Hai, nu, nu, nu, hai, rămâneți aici. O să mă joc eu cu voi. Adevărat? De auliul și porumbei. Da, de auliul și porumbei. De auliul și porumbei. Începem? Mai decât, plecați voi înainte. Eu mai rămân puțin să încălzesc fiertura pentru Tsu. Trebuie să se întoarcă și vreau să găsească mâncarea caldă. Duceți-vă voi înainte. Bine, draga mea, Tsu, te-ai întors. Ce mult mi-ai lipsit. Și tu mie, Yohio. Ce făceai? Vreau să încălzesc fiertura pentru tine. Îți mulțumesc. Acum sunt aici. Se cuvine să pregătesc eu mâncarea pentru amândoi. Bine, Tsu, cum vrei tu. Atunci eu plec să mă joc cu micuții tăi prieteni. Te-au căutat și le-am promis că vin eu în locul tău. Tu? Și cum o să vă jucați? De auliul și porumbei. Ai și tu cu noi. Bine? Aș veni. Dar trebuie să încălzesc mâncarea. Nu, du-te singur. Te rog, hai să ne jucăm. Copiii se vor bucura. Bine, să mergem. Hai să mergem. Bine, să intrăm. Nu e nimeni acasă. Așteptăm. Va veni desigur foarte repede. Știi că trebuie să-i aduc bani. Zodo, o vei vedea și tu pe Tsu. Te vei mira cum a putut leneșul și prostul ăsta de Yohio să-și găsească o nevastă atât de frumoasă. Pânsu, ești sigur că pânza pe care ai vândut-o la Kyoto e țesută de nevasta lui Yohio? Negreșit! Tsu este o adevărată comoară pentru neisprăvitul ăsta. Dar de unde a apărut această femeie? Nu e de prin părțile noastre. N-am auzit niciodată de ea. Nu știu nici eu. A apărut așa, din senin. ca o adiere de vânt. Și de atunci Iohio a început să facă bani fără să miște măcar un deget, vânzând țesătura asta minunată. Ciudat. Și cum ți se ia o pânză atât de neobișnuită? Nimeni nu știe. Lucrează cu ușile zăvorâte. El singur mi-a povestit că de câte ori Suu se apucă de țesut, îi spune: Iohio, nu te uita în odaie. Iar el e atât de cinstit încât nici nu trage cu ochiul. Se duce să se culce și dimineața când se trezește, pânza e gata țesută. E sigur că această pânză e minunata țesătură sembahuri? Trebuie să câștigi binișor din vânzarea ei. Nici bine, nici rău. De ce mă minți? Sembaori este una din pânzele cele mai rare din lume. Adevărat? Trebuie să spun, Sodo, că nu mi-a mers rău cu negoțul ei. Dar am fost mirat că bogătașii din Kyoto acceptă fără să se tocmească prețul meu. Din ce e făcută? E făcută din 1000 de pene smulse dintr-un cocor viu. De necresut. Atunci, de unde găsești tu atâtea pene de cocor? Nu știu. Să cercetăm. Acolo e odaia în care ți se ia? Da. Să intrăm. Da, să intrăm. Război de țesut. Un scaunel. Privește, unțu. O pană de cocor. Acum sunt sigur că ai dreptate. Vezi? Eu știu ce spun. Pe cine căutați? Aveam treabă cu soțul dumneitale, Țu. Ne pare rău și îți cerem iertare că am intrat singuri. Soțul meu nu e acasă. Putem discuta și cu dumneata, Țu. Eu sunt Sodo din satul învecinat. Dacă nu te superi, ești atât de bună să-mi spui: pânza pe care o vinde unțu este o sembaori adevărată? O vinde? Ce înseamnă asta? Nu înțeleg despre ce vorbiți. S-a speriat și a fugit. Te-ai pripit, Sodo? Trebuia să-l așteptăm pe Iohio. Ciudată femeie. Seamănă cu o pasăre. Ai dreptate. Ia iduma unei păsări. Ai auzit vreodată povestea cucoriței fermecate care s-a măritat cu un bărbat? Nu. Mi-a istorisit un țăran că trecând într-o seară pe lângă lacul din vârful muntelui, a văzut o femeie care stătea pe mal. Și închipuiește-ți, în timp ce o privea, femeia a intrat în apă și s-a prefăcut într-un cocor. De necresut. O fi adevărat? Omul acela a jurat că a văzut-o cu ochii lui. Iar după ce am notat puțin, cocorul a devenit iar femeie și a dispărut. Nu cumva femeia aceea e nevasta lui Iohio? Mă cuprinde frica. Nu te mai gândi asta, nu te mai gândi, unțu. Dacă țesătura aceea e o sembaori adevărată, o vindem la Kyoto cu un preț mare și ne îmbogățim. Ai dreptate. Ai dreptate, dar Iohio mi-a spus că pânza pe care a vândut-o va fi ultima bucată țesută de țu. Spuneai că în ultimul timp Iohio a devenit mai lacom de bani, nu-i așa? Așa e. Atunci nu ne rămâne decât să-i povestim ce viață îmbelșugată l-așteaptă dacă ne mai dă o bucată de pânză. El va reuși să o convingă pe Țu. Da, ai dreptate, ai dreptate. Auzi, vine. Iohio! Bună ziua. Nu mă mai cunoști. Eu sunt Sodo din satul vecin. Explică-i tu, unțu, pentru ce am venit. Prietene, lui Sodo i-a plăcut pânza ta. Țesătura asta te poate face om bogat. Dacă ne mai dai o bucată... Îmi pare rău, dar nu mai am nici eu. De ce? Tu nu mai vrea să-ți iese. De ce? Nu fi prost, Iohio. Ai câștigat o grămadă de bani fără să faci nimic. Nu. Vreau să respect dorințele soției mele. Atunci, dacă o iubești atât de mult, de ce nu vrei să vii în țesătura și să pui banii deoparte, tot în folosul ei? Da. Poate că ai dreptate, dar Tsu slăbește de fiecare dată când țesi. Pânza asta blestemată îi scurtează viața. Ciudată femeia, Iohio. Când a venit ea la tine pentru prima oară? Tsu a apărut odată pe înserat în colibă și m-a întrebat simplu dacă nu vreau să fie nevasta mea. Da? Așa a fost? Înțeleg. Spune-mi, Iohio, asta nu s-a întâmplat în zilele când plecau cocolii? Ba da. Acum îmi amintesc. Lucram la câmp și deodată din stolul de păsări călătoare una s-a prăbușit lângă mine. Era un biet cocor doborât de o săgeată. I-am smuls săgeata din trup și i-am salvat viața. În seara aceea a venit și Tsu la mine în casă. Înțelegem, Tsu. Să fiu oare așa cum ți se pare ție? Cu siguranță că e așa. Iohio, să ne întoarcem la prânza noastră. Da. Explică-i tu, Tsu, ce bogăție se ascunde în această țesătură. Vezi tu, Iohio, dacă ducem acum o bucată de pânz la Kyoto, putem să obținem bancul nemiluita din vânzarea ei. Da, trebuie să ai încredere în noi. Sigur. Dacă tu dorești într-adevăr să te îmbogățești, Tsu va fi ușor de convins. Din dragoste pentru tine, ea va mai urzi încă o dată țesătura asta minunată. Dar nu vreau să mă îmbogățesc cu prețul sănătății ei. Va fi pentru ultima dată, Iohio. Un om cu bani poate să respecte mai ușor dorințele unei soții. Și tu vei avea bani. Da. Dați-mi timp să mă gândesc. Trebuie să ne grăbim. N-avem vreme de pierdut. Hotărăște-te. Hotărăște-te. Du-te-ți-vă acasă. O să ne jucăm mâine din nou. La revedere, surioară! La revedere! La revedere, cine! Pe mâine! Mi-e frică. Mi-e așa de frică. Oare cine erau oamenii pe care i-am găsit azi în coliba noastră? Vorbeau un grai de neînțeles și semănau cu vânători înfricoșători care m-au rănit cu săgeata. Îl căutau pe Iohio și pomeneau despre bani. N-am cunoscut acest cuvânt până în ziua în care am țesut din dragoste și recunoștință pentru soțul meu prima bucată de pânză. El mi-a salvat viața, smulgându-mi din trup săgeata vrășmașă. Pe atunci era curat și neprihănit. Darul meu l-a schimbat. Mi-a cerut a doua și a treia bucată de pânză, fără să bage de seamă că puterile mă părăsesc. Toate astea pentru bani. Oameni străini au intrat în viața noastră și ne-au tulburat liniștea. Trebuie să-i îndepărtez de lângă Iohio. Când va rămâne numai cu mine, va fi din nou bun și curat ca la început. Trebuie să-i vorbesc chiar acum. Nu e timp de pierdut. Bine te-am găsit, iubitule. Sunt fericită că ești acasă. Văd că ai pus fiertura la încărzit. Putem mânca, da? De ce nu-mi răspunzi, Iohio? Nu vrei să mănânci acum? Ba da. Ce-i cu tine? De ce ești atât de trist? N-ar fi trebuit să stai afară așa de târziu. E frig. Astă seară nu mai pleci nicăieri. Nu-i așa? N-o să mai stai de vorbă cu oamenii străini. Nu. Făgăduiește. Voi face orice pentru tine. Tot ce-mi ceri. Mă iubești? Da, draga mea, te iubesc. Nu-i așa că vei fi întotdeauna lângă mine așa cum ești acum? De azi înainte vom duce o viață tihnită și fără griji. Ai doar banii pe care ți-ai dorit atâta. Nu mă asculți? Ba da. Mă gândesc ce norocoasă ești că ai văzut Kyoto de atâtea ori. Te invidiez. Mă invidiez. L-am văzut doar de sus. Nu înțeleg cum de sus. Ai să înțelegi într-o zi. Îți voi povesti totul. Acum mănâncă. Da. Ascultă, draga mea. Te ascult? Nu știu cum să încep. Vezi, scumpa mea. S-a întâmplat ceva? Nu pot să spun și pace. De ce? De ce nu pot să-mi spui? Să ghicesc eu? Da. Bine. Vrei să-ți fac turtă cu hrișcă? Nu. Nu? Atunci vrei să-mi auzi cântecul, nu-i așa? Nu e chiar așa. Bineînțeles, îmi place cântecul tău, dar acum este vorba despre altceva. Nu-i nici asta. Bine să mă mai gândesc. Poate vrei să-ți povestesc despre Kyoto. Asta e, nu? Am ghicit. Ai ghicit, dar numai pe jumătate. Cum adică numai pe jumătate? Te rog. Te rog, fă-mă să înțeleg. Văd că nu ghicesc. Mi-e teamă să nu te supăr. Cum aș putea supăra pe tine? Te rog. Te rog. Spune. Bine. Vezi, Tutsu, vreau să mă duc la Kyoto. Și? Și pentru asta îmi trebuie foarte mulți bani. De aceea am nevoie de încă o bucată de pânză. Asta era. Mi-a fost tot timpul teamă. E ultima oară când îți cer. Am hotărât să nu mai țes. Și tu nu te-ai împotrivit. De ce ți-ai schimbat gândul? Da, într-adevăr, așa ne-am înțeles atunci, dar... Tu ești un om bun și mă iubești. Ei sunt cei care te smulg de lângă mine. Da, oamenii aceia străini care au fost astăzi pe la tine. Nu fi supărată, Tsu, draga mea. De ce dorești atât de mult să fii bogat? Pentru că oamenii bogați se deosebesc de ceilalți. Ei își pot oferi lucruri la care ceilalți n-au dreptul măcar să viseze. Dar e urât. E nedrept să gândești așa. Urăsc banii dacă asta e singura lor putere. Iubește-mă numai pe mine, Iohio. Să nu ne despărțim. Te iubesc, Tsu, te iubesc mult, mult de tot. Iubitule, nu pleca de lângă mine. Nici gând, cine vrea să te părăsească. Draga mea, Tsu. Acum sunt fericită. Mi-am recăpătat încrederea în tine. Vreau să am încredere în tine. Iohio, ți s-au întunecat iar privirile. Gândul îți zboară la Kyoto, la bani. Tu nu-mi poți scoate asta din cap. Dacă tu mă iubești... Te iubesc, dar nu vreau să te duci la Kyoto. Nu o să te mai întorci. Nu o să mai vin apoi la mine. Nu vii, copil, draga mea, mă întorc. Mă duc la Kyoto să câștig bani mulți. Hai să mergem împreună la Kyoto. Înțelege, Tu, nimeni nu poate să rămână nepăsător în fața banilor. Ești atât de dornic de avere. ții atât de mult să vezi Kyoto? Ții la bani mai mult decât la mine? Răspunde. Ciu, nu-mi plac cuvintele tale, nu ne mai înțelegem. Oamenii aceia răi au strecurat neînțelegerea între noi. Nu-ți plac cuvintele mele. În curând n-am să-ți mai plac nici eu. Felul acesta într-adevăr nu-mi place. Yo-Yo, ce-ai spus? Am spus că nu-mi place și să fie limpede. Dacă nu ți-ești pânza de sembaori la noapte, mâine dimineață voi fi departe. Hai, țese încă o bucată. Dacă spui că nu poți, te las și plec. Cerule, tu ești Yo-Yo al meu. Țese pânza, țese pânza imediat. Îi spun că pot să o vândă de două sau trei ori mai scump decât înainte. Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg ce vorbești. Semeni cu oamenii care au fost astă seara aici. V-am văzut vorbind, v-am auzit vocile, dar n-am priceput nimic din ce spuneați. Tu ai început să vorbești limba lor, cuvinte străine, cuvinte ce aparțin unei lumi în care n-am să pot intra niciodată. Cerule, ce vă fac? Veți ieși și totul va fi ca înainte. Bine, Yo-Yo, va fi cum vrei tu. Bine, iubito, eu plec să aduc un braț de lemne, să întețesc focul. S-a lăsat frig. Când am țesut pentru prima oară pânza, am vrut să-i fac lui Yo-Yo un dar frumos. N-am crezut niciodată că pânza asta va fi pentru mine un izvor de nenorociri. Oamenii aceia străini care rostesc cuvinte atât de ciudate au pângărit frumusețea darului meu. A urmat a doua și a treia țesătură. Acum lucrez cu siguranță ultima bucată. Yo-Yo va pleca la Kyoto, dar eu nu voi mai fi alături de el. Fie ca jertfa mea să-i poată aduce într-adevăr fericire. Minunat, unțu, minunat! Yo-Yo nu e chiar atât de prost cum credeam. Până se întoarce în colibă, putem privi prin crăpătura ușii în camera în care a intrat Tsu. Trebuie să ne convingem că ea lucrează într-adevăr. Mi-e teamă să nu se întoarcă Yo-Yo. Dacă ne prinde, se supără și îl scăpăm din mână. Nu fi prost! Cum putem fi siguri că e o sembaore adevărată, făcută din pene de cocor, dacă nu vedem cu ochii noștri? Să ne uităm pe aici. Privește, privește. Cerule, Sotu, uite-te. Un cocor, un cocor țese la război ținându-și penele în cioc. Nu e Tsu, ci un cocor. De necrezut. Se nu striga atât de tare dacă ne prinde cineva. Ce faceți acolo? Nu vă uitați, nu e voie. I-am jurat lui Tsu că nimeni nu o va privi în timp ce lucrează. Dar înăuntru nu e Tsu, e numai un cocor care țese. Ce ai spus? Un cocor? Nu, nu, nu, nu, un Tsu glumește. Nu e așa, un Tsu glumește. În cameră e doar soția ta. Noi plecăm, venim mâine dimineață să luăm pânza. La revedere, la revedere, Yo-Yo. Uzi, ce poate fi adevărat din ce spune un Tsu? Un cocor. Vreau să văd, trebuie să mă uit. Dar i-am jurat lui Tsu. Tsu, Tsu, Tsu! Vreau să-ți vorbesc! Răspunde, iubita mea! Nu-mi răspunde. Oare ce i s-a întâmplat? Trebuie să privesc măcar o dată. Dacă mă uit o singură dată, nu se întâmplă nimic. Ceruri! Ce văd? Un cocor. Trebuie să deschid ușa. E încuiată. Țu! Țu, deschide! Țu, unde ești? Țu! Țu! Țu! Ce alergai pe câmp ca un nebun? Te-au părăsit puterile tocmai acum când vei pleca la Kyoto. Draga mea, draga mea, Tsuhu, uite de ce m-am ascultat pe voi. Mi-am pierdut iubita. Curaj, Yohio. Totul va fi cum nu se poate mai bine. Soția ta lucrează în camera alăturată. Auzi zgomotul războiului de țesut? Pânza de sembaorii va fi curând a noastră și va face din noi niște oameni bogați. Dar de ce n-a terminat încă? De obicei nu-i trebuie decât o noapte de lucru. N-avem decât să ne uităm din nou prin prăbătura ușii. Nu! Auzi? Ai sprăvit pânza, Soto? Noi putem pleca. Ne vom întoarce mai târziu să o luăm. Da, ne vom întoarce mai târziu. Da. Dragul meu, iubitul meu. O, draga mea, Tsuhu, tu ești cu adevărat? Unde ai fost? Nu erai aici? Iartă-mă, Yohio. Îmi pare rău că te-am făcut să aștepți. Dar am țesut de data asta 2 bucăți de pânză. Chiar acum le-am terminat. Nu-i așa că sunt minunate? Într-adevăr, l-ai terminat. Îți mulțumesc mult de tot, Tsu. Da. Sunt 2 bucăți. De aceea a durat atât. Dragul meu, acum te poți duce să vinzi țesătura la Kyoto. Desigur că o să mă duc la Kyoto. Dar vii și tu cu mine, nu-i așa? Vei merge singur, Yohio. De ce singur? Nu vrei să ne plimbăm împreună prin Kyoto? Acum când pomii sunt în floare. Tu nu ți-ai ținut făgăduiala. Ai privit în camera mea pe când țeseam. Dar nu s-a întâmplat nimic rău. Tu ești aici. După ce te-am rugat atât, după ce mi-ai promis, de ce? De ce ți-ai călcat jurământul? De ce ai făcut asta, dragul meu? Nu plânge, iubitul, nu plânge. Plâng pentru că în curând ne vom despărți. Ai aflat cu un ceas mai devreme, privind în odaia mea, că sunt un cocor. Dacă vei pleca la Kyoto, să-ți cauți fericirea, te rog să vinzi numai o bucată din țesătura pe care am urzit-o pentru tine, iar pe cealaltă să o păstrezi. Îți va aminti de mine. Dar eu nu vreau să te pierd. Te rog, hai să plecăm la Kyoto. Nu merg fără tine. Nu-mi pot afla fericirea singur. Cu neputință mă simt slăbită. Ca să țes pânza pe care mi-ai cerut-o, am folosit toate penele de care mă puteam lipsi. Mi-au mai rămas numai atâtea cât îmi trebuie ca să pot zbura. Nu înțeleg ce spui tu. Vorbește-mi lămurit. Vă să pricep. Auzi, copii, prietenii mei, ar fi trebuit să mi-au rămas bun de la ei. Să ieșim afară. De câte ori am cântat acest cântec vechi împreună cu ei? Dragul meu, Yohio, te rog să nu mă uiți niciodată. Nici eu nu te voi uita. Voi ține minte întotdeauna zilele petrecute lângă tine, învăluită de dragostea ta. Mă jucam cu copiii în preajma colibei noastre. Îți pregăteam mâncarea. Și toate aceste mici bucurii îmi umpleau viața. Tu, dragostea mea, unde pleci? Te rog, păstrează această bucată de pânză ca pe o comoară. S-a lăsat amurgul. E târziu pentru mine. Trebuie să plec, dragul meu. Așteaptă-mă, iubito. Vreau să plec cu tine. Nu se poate. Nu mai pot căpăta înfățișarea de femeie. Trebuie să mă întorc singur acolo de unde am venit, în lumea cocorilor. Rămâi cu bine, iubitul meu. Iubitul meu. Adio. Iohio, de ce plângi? Unde e pânza de sembaori? Iată! Ce minunăție! Ce minunăție! Privește, Sodo, câtă măestrie! Dar unde e Tsu? Unde a plecat? Ascultă, Tsu, au venit copii. Vor să cânti cu ei ca altă dată. Tsu, iubit. Privi, sus pe cer un cocor. Zboară un cocor. Da, un cocor. Zboară. Un cocor. Ia e. Are ceva din înfățișarea ei ciudată. Unde? Tsu. Liniștește-te! De ce alergi ca un nebun? Liniștește-te! Vei merge cu noi la Kyoto și o vei uita pe Tsu. Cu bani vei putea să obții tot ce dorești. Nu mai am nevoie de nimic. Plecați fără mine. Am pierdut singurul lucru de preț pe care l-am avut. Dragostea lui Tsu. Bine că avem în sfârșit pânza. Să plecăm, Tsu. Ai dreptate, să plecăm, Sodo. Priviți, copii, coborul se întoarce să zboare deasupra casei lui Iohio. Tsu, vino, întoarce-te acasă, Tsu. M-auzi? Tsu. Coborul aproape de pământ, vine spre noi. Trebuie să ne luăm. Cerul se apropie într-adevăr. Se întoarce. Tsu! Întoarce-te! Tsu! Ce-o cu el? Mai bine să plece! Se apropie din nou de pământ! E mort, sărmanul cocor. E mort, sărmanul cocor. A murit? A murit, Tsu. Iubita mea transformată în pasăre. Nu mai avut putere să-și ia zborul. Eu rămas prea puține pene. Blestemată țesătură. Blestemată țesătură. Blestemată țesătură. Ați ascultat Amurgul unui cocor, adaptare radiofonică după piesa scriitorului japonez Junji Kinoshita. Distribuția a fost următoarea: Tsu-u, Lucia Mara Vrabie; So-do, Ion Henter; Un-tsu, George Aurelian. Regia de studio, Constantin Botez. Muzica originală și regia muzicală, Livio Belegante. Regia artistică, Paul Stratil.